राम शरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 14 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम संबंध भगवान के साथ में है एकदम ममई वारसो और ईश्वरान जीव अविनाशी ऐसे और किसी के साथ ऐसी बात नहीं कही ईश्वरान जीव अविनाशी चेतना मन से सूर से ये बात पक्की मान लो हमारे भगवान भगवान हमारे हम भगवान के ये स्वीकार कर लो कर लेना ठीक है स्वीकार कर ली तो है ये तो है हम भगवान के भगवान हमारे बहुत कम हो गया इन दोनों में ही भगवान ही रह जाए असली शरणागति है मैं है ही नहीं भगवान है ये भगवान है वासुदेव सर्वम भगवान ही है समाप्ति होगी समाप्ति सभी केवल भगवान ही है केवल भगवान ही है वासुदेव सर्वम समात्मा सदुर्लभ सीधी सरल बात एकदम अंश अंश में भेद नहीं है उसका विभाग नहीं होता अंश अंश है उसका विभाग नहीं है भगवान स्वरूप ही है पिता वही जाए थे पुत्र पिता वही जाए थे पुत्र पिता ही पुत्र होता है पति पिता स्त्री पति की सेवा करनी है और पति ही पुत्र उसे उस गोदी में खेलता है वही है वो इष्ट मानती है पति को बेटा माँ को इष्ट मान बात ये था मां पर देते फालतू बाजार में अब हमारे पिता पति देवता स्वरूप है साक्षात परमात्मा स्वरूप है वो कहते मां परमात्मा स्वरूप है साक्षात हमारी मां साक्षात परमात्मा ये भाव है भावाद्वैत पति पिता वही है जो अपने को अलग नहीं मानते जैसे बेटा है वो माँ को अलग नहीं मानता हरे स्वरूप माँ ही है माँ से बढ़कर कोई नहीं मेरे पास शास्त्र में माँ का दर्जा ऊंचा बताया सबसे जितने संबंध है संसार में सब संदा में ये माँ का दर ऊंचा है माँ का दर ऊंचा है इस वास्ते भगवान के साथ में कोई माँ है तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वह तुम्हें वो बंधु से सहा तुम्हें वह तुम्हें वो विद्या द्रवण तुम्हें वो सर्व अगर मैं भी तुम्हें मैं भी तुम ही हूँ, तमेव सर्वम, तमेव सर्वम मम देव देव। आनंद स्वरूप है ये, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। सब उस परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। जड़ है चैतन्य सावर जंगम उद्भिजर जरा जर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू और मुसलमान ईसाई यहूदी तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। बहुत हो गई, आनंद हो गया, आनंद तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सेगा तुम्हें तुम्हें सर्वम माता रामो पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सगा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयाल नान्यम जाने नैव जाने न जाने। आप आयो आप आयो आप आयो आप आयो आप आयो आप आयो मस्त हो जाओ, आनंद मौज में मस्त हो जाए। सबसे श्रेष्ठ बात है, असली बात है। बहु नाम सर्व नाम अंधे बान मान माम प्रपद्य थे वासुदेव सर्वदि समात्मा सुदुर्लभ। बहु नाम जन्म नाम अंत है, ये अंतम जन्म नहीं, अंत जन्म है। तमेव सर्वम मम देव, तमेव सर्वम, तमेव सर्वम मम देव, तमेव सर्वम, तमेव सर्वम मम देव देव। तुम तू करते तुम भैया मुझ में नहीं हूं, बलिहारी थे नाम भी जिद्दे तू तू तू मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु। अरे ये क्या लीला है, लीला भगवान की, ये स्वरूप है और वो लीला है। ये स्वरूप है और क्रिया है वो लीला है। मौज हो गई, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद, आनंद थोड़ा ना आनंद है। असली बात है, असली तमेव सर्वम, तमेव सर्वम, तमेव सर्वम नम देव तमेव सर्वम मम देव देव। कई तरह से संतों ने इस बात को कहा, कई तरह से, कहीं आम ब्रह्मासी का, कहीं तत्वमसी का, कहीं तत्वमसी तत्वमसी। आप आइयो कहा मैं ही ब्रह्मा हूं, दोनों बात एक ही है। एक होते हुए भी मैं ब्रह्मा हूं इसकी अपेक्षा वो बढ़िया है। एक जगह बड़ी बड़ी बात आई है, हाथी को अपने ऊपर चढ़ाते हुए अपना वंश ने चढ़ा हाथी पर अपना चढ़ दिया। हाथी अपना चढ़ जाए तो हाथ का सुन हो जा, अपने आप ही प्रसन्न है। बात एक ही है, सब आप ही हो, सब आप ही हो, आप ही हो, आप मैं है ही नहीं। आप ही हो तू ही तू है, मैं ही तू है, मेरे तू है, तेरा ही तू है, मैं भी तू है, तेरे में ही तू है, मौज हो गई। एक परमात्मा है, एक परमात्मा है, ये स्थावर जंगमर जड़ चेतन अलग अलग है, खेल खेल है, खेल भगवान का। ये लीला है भगवान की, विचित्र लीला। लीलाधारी दो चीज नहीं थे, लीलाधारी लीला एकाकी नैना मत है, विश्वास दे लीला भगवान जो विश्राम और शरणागति ये मिल गई। सनातन स्तम पुरुषो मतो में, सनातन स्तम पुरुषो मतो में, तुम्हारे देव पुरुष पुराण समस्त विश्व निदान तुम बे सर्व धर्म बोला, सनातन स्तम पुरुषो मतो में। वाह प्रभो वाह प्रभो वाह प्रभो वाह प्रभो, कितने रूप धारण किए आपने, अनंत रूप अनंत रूप अनंत रूप, एक इमली कहते एक इमली, एक इमली उस एक में तना टना सन्न गई, फिर पत्र पुष्प फल है, एक इमली एक इमली, पत्ते जिन्हें गिनती होने, अरे अरे एक वर्ष नए नए पत्ते नए नए, अरे विश्व इतना बड़ा पत्ते छोटे छोटे, एक में ही अनंत है, अनंत में ही एक है, एक में ही अनंत है, अनंत में एक है, विचित्र लीला है भगवान, लीला धारी लीला विचित्र है। अनेक होते वो अनेक अणगिनती गिनती है ही नहीं, अल्प खर्ब सब गिनती समाप्त हो जाए, इतने तारे एक एक अंत में, अनंत में एक, एक में अनंत, एक वासुदेव सर्वम, मौज होगी एक ही परमात्मा है, कितने रूपों में निकलता है, अनेक रूपों में अनेक रूपों, पत्ते कितने होते हैं गिनती नहीं कर सकते, एक बजे नए नए पत्ते नए नए, अरे अनुगति होती ही नहीं है, है सब एक एक का ही विस्तार है, लंबा चौड़ा विस्तार है, अजब खिलाड़ी भगवान, अजब खिलाड़ी अलौकिक विलक्षण, जिनकी परिमा महिमा का पार नहीं है, अपार है, अनंत है, असीम है, है एक दुई तो अनेक रूपों में तो ही तू है, साध्य है वही साधक है, और साधक है वही साध्य है, साध साधक दो नहीं है, सत्य एक ही है, जो साध्य में रहता है वही साधक में, साधु में जो सत्ता है वही साध्य में एक परमात्मा ही है, बस एक अंत में एक परमात्मा ही है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।